Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bir yeni cuma sohbetinde karşınızdayım. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuşlar: Badiru bil a'mali fitenen ke kıta'il leylil muzlimi yusbihur racülü müminen ve yumsi kafiren ve yumsi müminen ve yusbihu kafira yebi'u ehaduhum dinehu bi aradın mine dünya kaleyid. İmam Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebinin imamı rahmetullahi efendim, mezhep imamı, dört büyük mezhepten birisinin imamı. İmam Müslim, meşhur Buhari'den sonra en muteber hadis kitabının müellifi. İmam Tirmizi, Sıhhah-ı Sitte'den bir diğerinin efendim muteber bir kitap yazmış olan bir kimse. Efendim İmam Tirmizi. Bunlar rivayet etmişler bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Badiru bil amal. Salih amelleri işlemeye, yani Allah'ın sevdiği, razı olduğu güzel amelleri işlemeye gayret gösterin, koşuşun, acele edin. Badere, mübadereden bir iş için böyle koşuşmak, gayret sarf etmek anlamını ifade ediyor. Amal vasıfsız olarak zikredilmiş ama amelleri işlemeye koşuşunuz, gayret ediniz, seyirdiniz. Ama buradaki tabii ameller sizi kurtaracak, ahiretinize yarayacak, Allah'ın rızasını kazanmanıza sebep olacak ameller demek. Yani salih ameller demek. Bu güzel amelleri, ibadetleri, Allah'ın rızasını kazanacak şeyleri yapar. Koşuşunuz, acele ediniz, gayretleniniz. Fitenen, li eclil fiten demek yani. Fitneler sebebiyle, başınıza şöyle şöyle fitneler gelecek. Efendim, onlara karşı kendinizi amel-i salihe efendim, sarılarak koruyunuz manasına gelebilir. Efendim, bir de fitenen, yani o fitnelerin zamanında, o fitneler geldiği zaman efendim harekete geçin, efendim gayrete gelin, dininizi korumak, kurtarmak için çalışın diye teşvik manası da olabilir. Neymiş bu fitneler, bu imtihanlar, bu insanları şaşırtan efendim Allah'ın kaderinin efendim cilveleri, imtihanlar neymiş? Kekıta illeylil muzlim. Bir kere efendim karanlık gecenin, etrafı örten kapkara karartan gecenin parçaları gibi, gece parçaları gibi, yani karanlık parçaları gibi efendim fitneler, onlara gece, karanlık gecenin karanlığına benzetiyor. Gündüz her taraf ayan beyan göründüğü için insan yürüdüğü yolu bilir, ayağını basacağı yeri görür. Çukura düşmez, uçurma yuvarlanmaz, kuyuya düşmez efendim. Ama gece olunca, ortalık kapkaranlık olduğu için böyle ayağı sürçebilir, düşebilir, bir şeye takılabilir, bir şey batabilir efendim. Onun için gece insanın ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl hareket edeceğini zorlaştıran bir şey, karanlık efendim. İşte o karanlık gece parçaları gibi olan fitneler. Neymiş bu fitneler? Ne yaparmış? Yusvihur racülü müminen ve yumsi kafiren. Adam, yani kişi demek, kadın da dahil bunun içine bu ifade, tağlip suretiyle söylenmiş. Yani adam deniliyor ama insan kastediliyor. Adam ve kadın, herkes böyle olur yani. Yusbihur racülü müminen, adam sabaha mümin olarak çıkar. Sabaha mümin sabahlar. Ve yumsi kafiren, akşamladığı zaman akşamleyin kafir olarak akşamlar. Ve yumsi müminen, akşama mümin olarak erişir. Ya da ve yusbihu kafiren, sabahleyin kafir olarak sabahlar. Efendim, yebi'u ehaduhum, bu adamların birisi dinini satar. Dinehu yebiu ehaduhum dinehu. Bu adamların birisi dinini satar. Bir aradım minet dünya. Şu dünyalık beş para etmez. Fani dünyalığın efendim malzemesi, malı, mülkü, parası, menfaati karşılığında kalil. Az bir dünya menfaati karşılığında, az bir dünya malı, serveti karşılığında dinini satar. Yani ahiretini mahveder. Şimdi bu bana çok önemli bir ihtar olarak değerlendiriyorum. Söylemek de çok önemli gibi geliyor bu sırada. Anlatmak da çok önemli gibi geliyor. Çünkü efendim dinimizi koruyacak müesseseler ve kişiler efendim var. Yok değil. İnsanlar da var. Müesseseler de var. Efendim Diyanet teşkilatımız var. Müftülerimiz var. Vaizlerimiz var. Dindar insanlarımız var. Ama küfür de azılı, azgın. Az değil. Küçümsenecek gibi değil. Sonra İslam düşmanlarının teşkilatları efendim çok geniş. Küçümsenecek cinsten değil. Efendim siyasi güçleri çok fazla yukarıdan tesir edebiliyorlar. Efendim baskı yapabiliyorlar. Efendim teşkilatları insan bakımından çok kalabalık. Çünkü mali yönden bütçeleri de çok kuvvetli. Efendim biz en zaruri halk ihtiyaçları için efendim memur bulamazken belediyelere efendim tahsisat ayırmakta efendim zorlanırken belediyeler şikayetçi olurken efendim ondan çok paraları hiç bizim akıl erdiremediğimiz efendim el uzatamadığımız nazarı dikkate alamadığımız yerlere yatırım olarak yapıyorlar. Çok insanları uzak diyarlara kendi ülkelerinden dünyanın kendilerini sömürmesi bakımından önemli gördükleri yerlerine gönderiyorlar. Hatta İslam ülkelerine gönderiyorlar. Efendim Orta Asya'ya, Türk Cumhuriyetlerine gönderiyorlar. Efendim hatta Hindistan'a, Çin'e gönderiyorlar. Hindistan'ın, Çin'in tarihteki dinleri başka ama şimdi onları kendilerine çekmeye çalışan başka kuvvetli efendim teşkilatlar ve inançlar var. Yani kuvvetli, çok şiddetli, çok önemli efendim çalışmalar var. Bu çalışmaları alimlerimiz görüyor. Sivil toplum örgütleri dediğimiz vakıflar sarsılırken efendim takibat altında, efendim tazyik altında, denetim altında, baskı altında, efendim yasaklarla elleri kolu bağlanırken onlar kanunları, yasaklara da aldırmayarak, siyasi nüfuzlarını da kullanarak efendim bizim gidemediğimiz yerlere de giderek efendim çok etkili çalışmalar yapıyorlar. Sonra bakıyorsunuz halk, hatta halk değil, sizin ailenizden çoluğunuz, çocuğunuz, torununuz, bakıyorsunuz radyodan, televizyondan, efendim internetten, bilgisayardan onların etkisi altına giriyor. Efendim onların hücumuna maruz kalıyor. Onların efendim aldatmacasına, hepsine ya siz cevap vereceksiniz, oturacaksınız efendim, ya da cevapsız kalınca onlar ötekileri kandırabiliyorlar. Cevap vermek için de, yani Almanları yenmek için müttefikler Almanya'ya efendim şey yapmışlar, bilmem ne kadar uçak filolarıyla efendim sefer yapmışlar. Bilmem ne kadar efendim bomba atmışlar, sayısı yağmur gibi. Yani bunların hangi birisinin karşısına dursun Almanya? O kadar kuvvetli bastırılınca efendim mağlubiyete uğradı bu ikinci cihan harbinde. İşte bilenler bilir, tarihten okuyanlar okur. Yani şeyde Rusya ile Amerika arasında yıldız savaşı denilen savaşlarda da düşünülen nedir? Rusya bombardıman ettiği zaman Amerika'yı çökertmek için Amerika'nın amacı füzeleri daha kendi ülkesine gelmeden havada karşılamak, imha etmek. Tabii o ne kadar çok füze gönderirse o da o kadar çok karşılıkla müzeleri karşılaması lazım. Bir tanesini kaçırmaması lazım ki kendi ülkesi tahrip olmasın. Yani bunlar hep sonunda efendim bilinçli çalışmalara, savunmalara, büyük paralara ihtiyaç gösteriyor. Fakir milletler bu savunmaları, bu manevi hücumlara karşı savunmaları yapamadıkları zaman kendi yapısı, halkının yapısı doğru yolda olan, doğru imanda olan insanları, doğru ahlakta olan insanları bozuluyor. Bakıyorsunuz efendim yabancı bir ahlak, efendim beğenilmeyen kötü bir ahlak geliyor. Aile yapısını bozuyor, ahlak yapısını bozuyor, kişinin kafasını bozuyor, etrafa karşı sevgisini, saygısını bozuyor, efendim yüksek duygularını tahrip ediyor, efendim menfaatçı bir insan haline döndürüyor, şehvetinin eseri, şeytanın eseri insan haline getiriyor. Eskiden toplumun veya dinin veya mukaddesatın, Kur'an-ı Kerim'in, efendim Peygamber Efendimiz'in yasak dediği için yapılmayan şeyler şimdi gülünerek yapılıyor efendim ve ne önemi varmış, ne olurmuş yaparsa diyor. Halbuki Allah yapmayın, işlemeyin bu günahı diye emretmiş, ne olurmuş diye gülüyor. Tabii bu Allah'ın emrine karşı böyle bir tavır ne demek? Kafirlik demek. Yani müminin böyle bir şey yapması bahis konusu olamaz. İmanı gidiyor. Allah'a karşı bağlılığı, saygısı gidiyor. Ve Allah'a karşı korkusu kalmıyor. Ahiret endişesi kalmıyor. İnanmadığı için de ne olursa olsun diyor. Efendim öyle bir havaya geliyor. İşte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu zamanlar, böyle bir zaman, yani buna benzer olaylar olacağını daha önceden nübüvvet nuruyla, yani Allah-u Teala Hazretleri'nin kendisine bildirmesi suretiyle, evveli, ahiri, geçmişi, geleceği göstermesi, bildirmesi ve nasihatini yapsın diye söylemesi dolayısıyla söylüyor Peygamber Efendimiz. Kendi zamanından sonraki müstakbel olayları, ileride gelecek olayları bahis konusu edip söylüyor. Öyle fitneler ki karanlık gece parçaları gibi insanın önünü bastığı yeri görmesi mümkün değil. Nasıl hareket edeceğini tayin etmesi müşkül. İşte tam benzetme çok güzel. Yani kapkara bir gece düşünün. Hiç ışık yok. Sokaklarda ışık yok. Ay yok. Efendim bastığınız yeri göremiyorsunuz el yordamıyla. Yani gözünüz var ama kör gibisiniz. Çünkü göz ışık olursa ışığı görür. Işık olmasa göz bir işe yaramıyor. İşte böyle kapkara gece parçaları gibi fitneler. Fitnelerin korkunçluğu o kadar fazla ki insanın ahiretini mahvediyor. Ve bir günde aklı değişiyor, kafası değişiyor. Sabaha mümin olarak sabahlıyor, akşama kafir oluyor. Neden? Çünkü gündüz yaşantısı esnasında işittiği sözler, gördüğü efendim olaylar, konuştuğu kimselerle yaptığı sohbetler sonunda İmanını yitiriyor, kaybediyor, akşama kafir oluyor. Veya akşama mümin olarak erişebilmişse, geceliğin efendim radyoda, televizyonda diyelim, okuduğu efendim bir yazıda yahut gittiği yerdeki insanların yaptığı toplantıdaki söylediği sözlerle etkilenerek tamam ya haklılar bunlar yahu ben yanılmışım şimdiye kadar diyerek güzel, imanlı, haklı, doğru olan imanını bırakıp akşama kafir olabiliyor. Bunlar çok büyük fitne. Yani korkunç fitneler bunlar. Yani insanın yanlışı doğru sanarak benimsemesi, güzel olan şeyi yanlış sanarak bırakması olayı. Bu sanıyorum bu devirde olmaya başladı. Çünkü çok sorumsuz insanlar veya çok zalim, çok düşman, çok sinsi, çok kasıtlı insanlar çok efendim sinsice çalışıp böyle şeyleri yapabiliyorlar, yaptırabiliyorlar insanlara. Efendim bu hadis-i şerifin kaynakları da mühim kaynaklar, önemli kaynaklar. Yani hadis sağlıklı ve çok mühim bir hususu bize efendim hatırlatıyor. Sonra arkadaki cümle de çok dikkatimizi çeken bir cümle. Bu adamlar ehadühüm bunlardan birisi dinini dünyalıktan az bir menfaat efendim mal mülk para karşılığında değiştiriveriyor, satabiliyor. Satıyor, elinden çıkartıyor, dini gidiyor. Menfaati sağlıyor ama din elden gidiyor. Bu hale geldiği zaman efendim veyahut gelmeden önce Yani bu kıyamet alametidir. Bu bahsedilen durumlar kıyamet alametidir. Kıyamet alameti ahir zaman geldiği zaman tabii işler çok zor olur. Bu duruma düşmeden evvel güzel amelleri işlemeye koşturunuz. Güzel ameller işlenirse toplumda efendim toplum iyi olur, toplumlar iyi olur. Efendim dünya da selamette olur. Kıyametin kopması da tehire, geriye gider. Çünkü Cenab-ı Hak efendim siz iyi olduğunuz takdirde ben de size iyilikler ihsan ederim diye ayetlerde bildiriyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde bildiriyor. Kesin insanoğlunun davranışına bağlı bunlar. Dünya üzerinde la ilahe illallah diyen kimse bulundukça kıyamet kopmayacak. Efendim kötülükler arttıkça, fazlalaştıkça efendim bir şey olacak. Tabii yani her şey mukadderatla değil mi? Her şey mukadderatla ama mukadderat esrar, esrarı ilahi. Cenab-ı Hak bir şeyi söylüyorsa efendim muhakkak ki o öyledir. Bizim bilmediğimiz bir sır vardır işin içinde. Mesela dua, yapılan dua şeyi kabul et, Allah kabul ediyor ve gelmiş olan mukadderatı kaldırıyor, gelecek olanı durduruyor diye hadis-i şerif var. Sahih hadis-i şerif. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kaderinin sırları var. Arif olmayanlar anlayamıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildirdiğine göre öyledir. İnsanlar iyi olursa toplumlar iyi olur. Dünyanın ömrü uzun olur. Kıyametin kopması geriye gider. Cenab-ı Hak gün içinde gün yaratır. Efendim insanlar mutlu yaşar. Kötü olduğu zaman da kıyamet kopar. Zaten bir insanın şahsen ömrü vefat ettiği zaman kendi kıyameti kopmuş oluyor. Bitmiş oluyor işi. Efendim demek ki o işler olmasın diye iyi amellere de koşturmak lazım. Aman toplum bozulmasın diye, olmaması için. Yani kötülüklerin ötelenmesi, ileri gitmesi için amellere çalışmak lazım. Yahut da yani başka nasıl anlayabiliriz Efendimizin bu hadisindeki manayı? Böyle durumlar olduğu zaman ey müminler var gücünüze gayrete geliniz. Amele, işe bakın, lafı bırakın, çalışın yani. Burada amali saliha da denmediğine göre, sadece amal denildiğine göre icraata, işe geçin yani. Boş durmayın, bak işte yıkılıyor. Efendim kaçan elden kaçıyor, elden giden ziyan olup gidiyor. Efendim gayrete gelin biraz, çok çalışın manasına. Öyle veya böyle hadis-i şeriften anladığımız efendim bizim çalışmamızın gerektiği. Amel-i salih de çalışacağız. Yani ibadet ve taat Allah'ın sevdiği efendim ibadet ve taat, hayrat ve hasenata toplumumuzun korunmasına ve güzelleşmesine, pisliklerden arındırılmasına, güzelliklerin yaygınlaşmasına da çalışmamız gerekiyor. Bir de az bir dünyalık için ahiretini satmak meselesi var burada. Bu korkunç bir şey. Sanıyorum incelediğimiz zaman gazete olaylarını, efendim toplumu takip ettiğimiz zaman böyle şeyler de oluyor. Bazı insanlar imanları zayıfladığı için efendim İslam'dan gayrı amaçları gönüllerine, dünya sevgisi, dünya menfaati çöktüğü için, ehli dünya aldıkları için efendim ahiretlerini satıyorlar. Milleti de satıyorlar. Hazineyi de satıyorlar. Milli menfaatleri de satıyorlar. Efendim dini de satıyorlar. Öbür taraftan kendisi menfaatleniyor ama toplum onlardan, onların o efendim vefasızlıklarından, kalleşliklerinden çok zarar görüyor. Tabii böylelerine de fırsat vermemek toplumun vazifesi. Her toplumda kötülüğü yapabilecek insanlar olur. İşin kolay tarafına koşan ve kestirmeden bol para kazanıp keyfi çatmak isteyen böyle fırsatçı, menfaatçi, zevkperest efendim ehli dünya insanlar her toplumda olabilir. Toplum bu gibileri yok edebilmeli, içinde tesirsiz hale getirebilmeli, iyileri hakim kılabilmeli. Bir toplum efendim bir vücut gibidir. İçinde bunlar da mikrop gibidir. Bu mikropları yok edebilirse sağlıklı toplum yok edebilir. Yok edemezse bu mikroplar bütün vücudu kapladığı zaman amansız bir hastalık halini alır. tedavisiz bir hastalık, o zaman toplum çöker. Yani ölür, yani başkalarının eline geçer. Şöyle iki asırlık mazimizi dikkatli bir şekilde okumalı ve derin derin düşünmeliyiz. Nerelere sahiptik, neler oldu, elimizde neler kaldı, elimizden neler gitti, niye gitti diye derin derin düşünmeliyiz. Çünkü bu süreç devam ediyor. Yani oldu bitti değil. Belki oldu bitti diye düşünenler yanılıyorlar. O süreç aynen devam ediyor ve daha kötüye de gidebilir. Onun için badiru bil amal. Ey kardeşler, ey izleyiciler, dinleyiciler, icraata, amele koşun, iş yapmaya koşun, boş durmayın, çalışın, çabalayın. İkinci hadis-i şerif. Bakiru bis sadakati fe innel belâe la yetehattas sadaka. Bakiru, bu erken davranın demek. Bakiru bis sadakati. Sadakayı, zekatı, hayırı, hasenatı vermeye efendim çabuk davranın. Erken davranın. Neden? Çünkü hayır ve sadaka yaptım bir insan Allah'ın sevgisini kazanır. Başına gelecek felaketler, dertler, belalar efendim gelmez. Az sadaka çok belayı def eder. Doğru. Dini bakımdan Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden çıkan bir anlam bu. Efendim sadakayı çabuk veriniz. Çünkü fe innel belae bela la yetekatta sadaka. Sadakayı çiğneyip de insanın üstüne gelemez. Sadaka engelini aşıp da insanın üstüne gelemez. Sadaka bir efendim hısn-ı hasin gibi, metin sur gibi, duvar gibi belanın önüne geçer, onu tutar. Sadaka. Sadakayı verdiğin zaman beladan kurtulursun demek oluyor bu. Efendim bela sadakayı çiğneyip de senin üstüne gelemez, sana ulaşamaz. Onun için sadakayı erken ver diyor. Evet, sadakayı hayır-ı hasenatı vermesi lazım. Birinci hadis-i şeriften de icraate koşun diye söyledik. Tabi icraatta hemen icraat dediğimiz zaman icraatın nasıl yapılacağı meselesinde hemen para çıkar ortaya, maddiyat çıkar. Efendim araba lazım, benzin lazım, kiralanacak bina lazım, efendim İşte o icraatın yapılacağı yer hazır olacak, alet edevat toplanılacak, insanlar lazım. İnsanlar tabii aç açık çalışamazlar, bir gün iki gün fedakarca çalışsa. Maaş yemesi alması lazım, yemek yemesi lazım, çoluk çocuğuna efendim ihtiyacını götürmesi lazım. Ne kadar idealist olsa da insan yemeden içmeden duramıyor. Tabii hadi bakalım zenginler hayırınızı verin efendim, durumu iyi olanlar hadi bakalım şu maddi şeyleri karşılayın demek icap eder. Öyle oluyor. Yıllardır bu işlerin içindeyiz. Efendim, başka türlü olmuyor. Fakat şeytan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurmuş, en azılı elemanlarını, adamlarını, efendim, ordusunun en becerikli şeytanlarını, büyük şeytan İblis aleyhillâne, böyle malını hayra sarf etmek isteyen insanları caydırmak için vazifelendirir. Onun yanına gönderir. Onun aklını çelmeye çalışır. Gerçekten de efendim ne kadar anlatsanız dertleri, sıkıntıları, ne kadar söyleseniz gene az çok böyle şeyler anlıyor. Efendim fukarayı sahibinin anlıyor. Efendim zengin kardeşlerden de işte anlayıp hizmet edenler var ama büyük çoğunluk bir yılbaşı eğlencesine verdiği para kadar para vermiyor. Bir futbol maçına efendim yaptığı masraf kadar yani şey yapmıyor. Bir futbol maçı olduğu zaman uçak paraları bulunur, uzak ülkelere gidilir, stadyumlarda yer alınır. Efendim dünyanın parası verilir otellere vesairelere ama hayıra gelince vermez. Onun onda birini, yüzde birini vermez. Efendim, bunları hep görüyoruz. Şeytanın engellemesi, insanın aklını çelmesi. Halbuki Peygamber Efendimiz kesin olarak beyan ediyor. Verilen hayır ve sadaka efendim, malı azaltmaz. Bilakis, yani budanan dal ağacın meyve vermesi azaltmaz, bilakis arttırır. Onun gibi, evet sadaka veriyorsun, zekat veriyorsun ama malın azalmış gibi görünüyor ama muvakkat bir azalma, imtihan. Cenab-ı Hak bakalım bu söz tutacak mı diye zekat verin dediği için veriyorsun ama Cenab-ı Hak zekat verenin malına halef veriyor. Yani verdiğinin halefini arkasından daha fazlasını ihsan ediyor, bereket veriyor, yenisini veriyor. Vermeyeni de helak ediyor. Çok başına çeşitli musibetler, felaketler getiriyor. Onun için hayra, sadakaya, maddiyatın önemini de bilerek, Peygamber Efendimiz'in zamanında öyleydi. Peygamber Efendimiz'in zamanında nice kahraman insanlar, abidevi şahsiyetler, bütün varlıklarını Peygamber Efendimiz'e getirip onun emrine verdiler. Bu Allah yolunda emrinizdedir ya Resulallah dediler. Efendim o fakir toplum öyle doyuruldu. Ordular öyle teçhiz edildi. Zaferler öyle kazanıldı. İslam öyle gelişti. Ve üçüncü hadisi şerif. Bihasebil mer'i izâre âmünkeren la yestatî'u lehu tagyiren en ya'lemallahu ennehu lehu kârihun. İmam Buhari tarihinde Taberani kitabında kaydetmiş Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den bu hadisi şerifi. Bihasebil mer'i, kişiye kafi gelir, yeter manasında bir tabir bu. Mer, kişi demek. Efendim, bihasebi sözü de kafi gelir, yeter manasına geliyor. Hasbunallah, Allah bize yeter demek ki, hasbiyallah, Allah bana yeter demek ki, onun gibi bihasebil mer'i, kişiye kafi gelir. İzâre'a münkeren, bir kötülüğü gördüğü zaman o kişi, la yestatî'u lehu tagyiren, efendim onu değiştirmeye gücü yetmiyor. İşte toplumda kötülükleri görüyoruz ama bir oyumuz, reyimiz var. Efendim bir kişiyiz, ateş olsak kendi cirmimiz kadar yer yakarız, söylüyoruz ama kötülüğü engellemeye güç yetiremiyoruz, sesimizi duyuramıyoruz, gürültü de boğuluyor ve kötülük oluyor. Kişi bir kötülüğü gördüğü zaman, izâre'a münkeren, bir kötülüğü gördüğü zaman, la yestetî'u lehu tagyiren, onu değiştirmeye güç yetiremiyor. Değiştirmek istiyor, gayret ediyor ama değiştiremiyor. En ya'lemallahu ennehu lehu kârihun, Allah'ın onun o işi sevmediğini, o işten memnun olmadığını, o işi işlemediğini, istemediğini, değiştirmeye çalıştığını bilmesi ona kafi gelir. Yani Allah onu kurtarır. Ey kulum, sen bu işin doğru olmadığını bildin, anladın. Değiştirmek için gayret gösterdin. Olmadı. Çünkü tabii gücün yetmedi. Efendim şerliler, kötüler galip geldiler. Ancak işte söyledin, yapabileceğin kadar yaptın. Sonra böyle oldu. Cenab-ı Hak onun istemediğini bilince onu affeder, bağışlar. Bu kişinin kurtulmasına bu yeter. Ama razı olursa, bir başkası kötülüğe razı olursa, değiştirmezse, değiştirilmesi için bir gayret göstermezse, ne olurmuş canım derse, ki duyuyoruz, duydum bu akşam ki dini müesseselerde yüksek tahsil görmüş kimseler, dinin emirlerine aykırı işlerin yapılmasına ne olurmuş canım, yapılsın diyecek noktaya gelmişler. Bazı olayları anlattılar. Ne kadar günah, ne kadar ayıp. Bu din tahsilini sen bunun için mi yaptın? Hem din tahsili yapmış hem de dinin yasak ettiği şeyleri yapılsın canım ne olur diyebiliyor. Yani aldırmıyor. Onun için öylelerinin tabii durumu çok vahim. Cezası çok büyük olur. Çünkü vazifesi Allah'ın dinini öğretmek, anlatmak iken bu sefer aksini yapıyor. Allah'ın emirlerinin dinlenmemesine fetva veriyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi her türlü fitneden, tehlikeden, yanılmadan, şaşırmadan korusun. Dinine, yani Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şerife ve bunlardan çıkan sağlam, efendim, İslami bilgilere uygun ömür sürmeyi, güzel işler yapmayı Allah cümlemize nasip etsin. Her türlü yanılmadan, hatadan, haramdan, günahtan, efendim, kötülükten, şerden, zarardan, hasardan, dünyada, ahirette hepinizi korusun. hepinizi, hepimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin, rıdvanı ekberine vasıl eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.